विस्फोटक खोज की कहानी, अल्फ्रेड नोबेल। लेखक रॉय एप्स। चित्र निक माउंटेन। हिंदी अनुवाद विदूषक। हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। तुम एक पिसू को भी नहीं पकड़ पाए और अब तुम मुझे भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं समुद्र तट पर दौड़ रही थी। मेरे छोटे भाई और बहनें मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं अपने पिता की मछली पकड़ने वाली नाव के पीछे गई। मारिया, माँ नाव में बैठे जाल ठीक कर रही थी। आओ मेरे पास आकर बैठो, उन्होंने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे उनका कहा महत्वपूर्ण लगा। मैं नाव पर चढ़कर माँ के बगल में बैठ गई। हर सर्दियों में मेरी माँ अमीर मालिकों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। अमीर लोग सर्दियों में हमारे धूप वाले समुद्र तटीय गांव सैन रेमो में छुट्टियां मनाने आते थे। मेरे पिता मछली पकड़कर थोड़ा सा कमा लेते थे। माँ की कमाई के अलावा हमारे पास आमदनी का कोई और साधन नहीं था। सर्दी वाले मेहमान जल्दी ही आते होंगे, फिर गांव की सभी महिलाओं के लिए काम खोजने का समय आएगा, माँ ने कहा। सभी महिलाओं के लिए? फिर मुझे उस महत्वपूर्ण बात का अंदाज़ा हुआ जो माँ मुझसे करना चाहती थी। देखो मारिया, तुम 13 साल की हो गई हो और अब तुम काम शुरू करने के लिए काफ़ी बड़ी हो। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद मैंने खुद को सेनोर अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक स्वीडिश सज्जन के घर अपने आप को नौकरानी का काम करते हुए पाया। सेनोर नोबेल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें आप हंसमुख कहें। वो हमेशा व्यस्त दिखते थे। बगीचे के अंत में उनकी प्रयोगशाला थी जहां वो ज़्यादातर समय अपनी बोतलों और फ्लास्कों के बीच घिरे रहते थे। मेरे लिए वो एक रहस्य था कि वो असल में क्या करते थे, लेकिन मेरे छोटे भाई एमिलियो के दोस्तों के अनुसार वो एक दुष्ट जादूगर थे। बड़े लोग आपस में अक्सर यह गपशप करते रहते थे कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। हालांकि मैं खुश थी, मुझे लगता था कि मेरे पास सैन रेमो में सबसे अच्छी नौकरानी की नौकरी थी। फिर एक भयानक दिन आया। आज सुबह तुम बहुत मुस्कुरा रही हो मारिया, सेनोर नोबेल ने कहा। कल हम सभी लोग एक दावत में गए थे, मैंने जवाब दिया। कल हम सभी पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ियों में गए थे, क्योंकि कल मेरे छोटे भाई एमिलियो का जन्मदिन था। वो मेरा पसंदीदा भाई है, नन्हा एमिलियो। क्या आपका कोई भाई या बहन है सेनोर? लेकिन जब मैंने सेनोर नोबेल के चेहरे को अचानक गुस्से से लाल होते देखा तो मैं वहाँ से खिसक ली। मेरे ही घर में तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उन्होंने झट से दरवाज़ा खोला। बाहर निकलो और फिर कभी वापस मत आना, वो चिल्लाए। उन्हें मुझसे दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं सामने के फाटक से बाहर निकली और सीधी सड़क पर भागी। जब मैंने माँ को पूरी बात बताई तो उनसे मुझे कोई सहानुभूति नहीं मिली। तुम्हारा मुंह तुम्हारे दिमाग से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मूर्ख बच्ची, उन्होंने डांटा। मेरे पिता भी काफ़ी गुस्सा हुए, विशेष रूप से जब उन्हें पता चला कि मैं अपनी मजदूरी लिए बिना सेनोर नोबेल के यहाँ से भाग आई थी। तुम कल सीधे उनके घर जाना और उनसे अपने पैसे मांगना, समझी? हाँ पापा। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं सेनोर नोबेल के पास वापस जाने से डरती थी और चिंतित थी, पर मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि उस सज़ा को पाने के लिए मैंने भला क्या गलती की थी। मुझे बस इतना पता था कि सेनोर नोबेल एक दुखी और परेशान इंसान थे। मैं गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर जागी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा घर हिल रहा हो। वो आंधी थी या कोई भूकंप? मैं खिड़की की ओर भागी। भोर का आकाश एकदम साफ था, कोई तूफान या भूकंप नहीं था। लेकिन समुद्र के सामने वाले बड़े आलीशान बंगले से धुएं की एक पतली लकीर आसमान में उठ रही थी। मैंने तुरंत फ्रॉक पहना और नंगे पांव समुद्र तट के पास स्थित सेनोर नोबेल के बंगले की ओर दौड़ी। सुबह के समय इतनी जल्दी होने के बावजूद वहाँ पर उत्साहित लोगों की भीड़ जमा थी। हम देख सकते थे कि वो धुआं मकान से नहीं बल्कि बगीचे में सेनोर नोबेल की प्रयोगशाला से आ रहा था। सेनोर नोबेल की नौकरानी सामने के दरवाजे से बाहर भागी। वह अपना सामान लेकर भाग रही थी। वो पागल है, वो अपने माथे पर एक उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाई। वो एक पागल विदेशी है, वह हम सभी को उड़ा देगा। मैं यहाँ पर एक मिनट भी और काम नहीं करूँगी। कुछ लोगों ने उसकी सामान उठाने में मदद की। बाकी भीड़ एक दूसरे से उत्साह से बात करते हुए इधर उधर जाने लगी। उसके दिमाग का स्क्रू ढीला है, भीड़ में से किसी ने कहा। उसे जेल में डाल देना चाहिए। मैंने पर्दे के पीछे सेनोर नोबेल के चिंतित चेहरे को देखा। जब मैं घर वापस आई तो मेरी माँ की आवाज़ दृढ़ थी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम कभी भी उस आदमी के घर फिर वापस नहीं जाओगी। तुम अपनी मजदूरी लेने के लिए भी वहाँ नहीं जाओगी। मैं पानी के किनारे बैठी एक छड़ी की मदद से रेत में चित्र बना रही थी। मेरा छोटा भाई एमिलियो पानी में एक लकड़ी के साथ खेल रहा था। वो लकड़ी को तैराने की कोशिश कर रहा था। मारिया, मेरे पीछे से एक जानी पहचानी विदेशी आवाज़ आई। मैं घूमी। सेनोर नोबेल, तुम्हारा वेतन, उन्होंने मुझे एक लिफाफा थमाया। मैंने उसे लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वो बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे थे। असल में वो काफ़ी उदास लग रहे थे। क्या आपकी प्रयोगशाला में जो हादसा हुआ उसमें बहुत नुकसान हुआ, मैंने पूछा। उन्हें मेरी बात सुनने में कुछ समय लगा क्योंकि वो एमिलियो को देख रहे थे। नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, वैसा अक्सर ही होता है। वो रुके। मारिया, क्या तुम वापस आकर मेरे लिए काम करोगी, उन्होंने मुझसे पूछा। एक दिन पहले वो मुझ पर क्यों नाराज़ हुए थे, उनकी बात में उसका कोई जिक्र नहीं था। मेरे माता पिता मुझे अब आपके यहाँ काम करने नहीं देंगे, मैंने कहा। अगर मैं तुम्हारी मजदूरी को दोगुना कर दूं तो, मैंने अपना थूक निकला। पापा कहते हैं कि आप एक दुष्ट और पागल आदमी हैं। वो कहते हैं कि आपको जेल में डाल देना चाहिए, एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाई। मैं सेनोर नोबेल से बात करने में इतनी व्यस्त थी कि मैंने एमिलियो को अपने पास आते हुए नहीं देखा। एमिलियो, मैं उसके कान खींचने के लिए दौड़ी। एमिलियो ने भागने की कोशिश की लेकिन मैं उसकी कमीज पकड़ने में कामयाब रही और फिर उसे घसीटते हुए घर ले जाने लगी। अच्छा, तो ये है एमिलियो, सेनोर नोबेल ने पूछा। मैंने सिर हिलाया, यह याद करते हुए कि मेरे द्वारा एमिलियो के उल्लेख से ही उस दिन सेनोर नोबेल का गुस्सा भड़क उठा था। सेनोर नोबेल ने आह भरी। उसका ख्याल रखना, वो चिल्लाए। तुम्हें दोगुना वेतन मिलेगा, मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें वहाँ कभी वापस जाने नहीं दूंगा, भले ही वो तुम्हें दुनिया का सारा सोना ही क्यों ना दे। देखो, उसके घर की नौकरानी भी काम छोड़कर चली गई है, मेरी माँ ने घूरती आंखों से कहा। मारिया को काम पर वापस जाना ही होगा, हम उतने पैसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो तुम मेरी बेटी को उस पागल विदेशी के लिए काम करने भेजोगी, मैंने एक से दूसरे की तरफ देखा। वे मेरे बारे में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कमाई के लिए कोई अन्य सुझाव है जिससे हमें ज़िंदा रहने के लिए पर्याप्त पैसे मिल सकें, मेरे पिता बाहर चले गए। तभी मेरी माँ ने मेरी ओर रुक किया और कहा, जो कोई भी दोगुना वेतन देने को तैयार हो वो इतना बुरा नहीं हो सकता। माँ की आँखों में एक चमक थी। माँ, क्या आपको पता है कि वो अपनी प्रयोगशाला में क्या करते हैं? वो उन चीज़ों के साथ प्रयोग करते हैं जो विस्फोट करती हैं, मैंने कहा। फिर तुम उनकी प्रयोगशाला में भूलकर भी मत जाना मारिया, मेरी माँ ने मुझे अच्छी हिदायत दी। मैं अगले दिन सेनोर नोबेल के घर के लिए निकली। मेरा दिल एक चिड़िया के दिल की तरह तेज़ी से धड़क रहा था। मैं सेनोर नोबेल के विस्फोटक प्रयोगों से नहीं डरती थी, पर उनके स्वभाव से मुझे बहुत डर लगता था। मैं उत्साहित भी थी क्योंकि मुझे सेनोर नोबेल का चरित्र बहुत गहरा और रहस्यमय लगने लगा था। मैं उनके बारे में और जानना चाहती थी। पहले मैंने सफाई, पॉलिशिंग, डस्टिंग, पोछा आदि सब कुछ बड़े मन लगा कर किया। मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि मैं पागल वैज्ञानिक के रास्ते से बाहर ही रहूँगी। और इस तरह कई दिन और सप्ताह बीत गए। वहाँ पर मेरा काम बहुत अकेलेपन का था, क्योंकि सेनोर नोबेल बिल्कुल अकेले रहते थे। बंगले में अन्य कोई नौकर नहीं था, कभी कोई मेहमान भी वहाँ नहीं आता था। हर सुबह मैं बगीचे से होकर उनकी प्रयोगशाला में कॉफ़ी की एक केतली लेकर जाती थी। कभी कभी मैं अंदर झांक कर देखती तो मुझे बोतलों और फ्लास्कों की कतारें दिखाई देती थीं, लेकिन मैं प्रयोगशाला के अंदर कभी नहीं गई। सेनोर नोबेल का रहस्य चाहे जो भी हो, मुझे इतना यकीन था कि उसका उत्तर मुझे उनकी प्रयोगशाला में नहीं मिलेगा। सेनोर नोबेल ने अपना आपा फिर कभी नहीं खोया और वो अक्सर एमिलियो के बारे में पूछते रहते थे। पर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा छोटा भाई सेनोर नोबेल के रहस्य की कुंजी था। अब अपने गांव में मैं एक हीरोइन बन गई थी। देखो, वो मारिया जा रही है, लोग आपस में फुसफुसाते थे, वो लड़की उस पागल नोबेल के लिए काम करती है। एक दिन जब मैं सेनोर नोबेल के कार्यालय में धूल झाड़ रही थी, मैंने देखा कि उनकी मेज़ की ऊपरी दराज खुली हुई थी। दराज में मैंने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक बड़े सफ़ेद घर के सामने दो लोग खड़े थे। सूट में एक युवक था, सेनोर नोबेल, जिन्हें मैं पहचान सकती थी। फ़ोटो में दूसरा व्यक्ति लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का था। वो सांवला था, मुस्कुरा रहा था और देखने में बहुत सुंदर था। मैंने करीब से देखने के लिए फ़ोटो उठाई। तभी अचानक मुझे पिछले दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से मैंने फ़ोटो को वापस दराज में रखने की कोशिश की, लेकिन मैं घबरा गई और फ़ोटो मेरी कांपती उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिर गई। जल्दी से मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन मुझे अपने ऊपर एक बड़ी छाया महसूस हुई। मैंने ऊपर देखा। मुझे माफ़ करें सेनोर नोबेल, मैं बुदबुदाई, दराज खुली थी। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझसे फ़ोटो ले ली। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो मुझ पर चिल्लाएंगे और मुझे बाहर निकल जाने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। वो बस फ़ोटो को बहुत देर तक देखते रहे और तब तक मुझे पता चल गया कि उन्हें जो भी गुस्सा आया था वो अब पिघल गया था। गुस्सा होने की बजाय उन्होंने उदास आँखों से मेरी ओर देखा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मारिया, उन्होंने कहा। तुम अब तक मेरे प्रयोगों की प्रकृति के बारे में जान गई होगी, सेनोर नोबेल ने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। विस्फोटक बनाना मेरे पिता का व्यवसाय था। पिताजी और अपने छोटे भाई के साथ मैंने अपने देश स्वीडन में स्टॉकहोम के पास एक छोटा कारखाना स्थापित किया था। मैंने फिर सिर हिलाया। एक साल तक सब ठीक ठाक चला और हमने नाइट्रोग्लिसरीन बेची। यह सुनकर मैंने शायद अपना मुंह बिचकाया होगा। वो तैलीय पदार्थ अत्यधिक विस्फोटक होता है। हम उसे उत्खनन के लिए खदानों को बेचते थे। फिर 1 सितंबर के दिन बेहद गड़बड़ हो गई। एक बहुत बड़ा हिंसक विस्फोट हुआ। जैसे पिछले सप्ताह आपकी प्रयोगशाला में हुआ था, मैंने पूछा। सेनोर नोबेल ने अपना सिर हिलाया। उस विस्फोट ने हमारी पूरी फैक्ट्री को हिलाकर रख दिया और साथ में आसपास के घरों को भी हिला दिया। मैं सहम गई। उसमें 5 लोग मारे गए, उनमें से 4 कारखाने के कर्मचारी थे। सेनोर नोबेल रुके। और 5वां, मैंने पूछा। वो मेरा छोटा भाई एमिल था। मुझे फिर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं समझ गई कि फ़ोटो में दिख रहा छोटा लड़का सेनोर नोबेल का छोटा भाई एमिल ही था। मैं यह भी समझ गई कि जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनका कोई भाई बहन था, तो वो इतने उत्तेजित और परेशान क्यों हुए थे, और अब वो मेरे अपने छोटे भाई एमिलियो में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते थे। अब मुझे सेनोर नोबेल का रहस्य पता चल गया था। एमिल मेरा पसंदीदा भाई था, सेनोर नोबेल चुपचाप अपनी बात कहते रहे। वो अभी भी फ़ोटो को निहार रहे थे। मुझे बहुत खेद है, मैंने कहा। सेनोर नोबेल ने मेज़ पर तस्वीर रख दी। उसके बाद शहर में हंगामा खड़ा हो गया। हर बार जब मैं बाहर जाता तो लोग मेरे साथ धक्का मुक्की करते, लोग मुझ पर थूकते और मुझे हत्यारा बुलाते थे। लोग कारखाने के बाहर मोर्चा निकालने लगे और मांग करने लगे कि नगर परिषद हमारे कारखाने बंद करे, और उन्होंने वही किया। अब हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। अंत में हमें मलार झील पर एक पुराने बार्ज पर अपना नया कारखाना खोलना पड़ा। उस दिन के बाद से मैंने पूरी दृढ़ता से काम करना शुरू किया, क्योंकि जब आप काम में व्यस्त होते हैं तो अपना दुख भूलना आसान होता है। हम अभी भी विस्फोटक बनाते हैं, सेनोर नोबेल ने सिर हिलाया, लेकिन सुरक्षित विस्फोटक। मैंने खोज करके नाइट्रोग्लिसरिन को छिद्रपूर्ण मिट्टी के साथ मिलाया और उससे विस्फोटक को नियंत्रित करना और संभालना अधिक सुरक्षित बना। अगर कुछ साल पहले मैंने ये खोज की होती तो आज मेरा छोटा भाई जीवित होता। उसके बाद सेनोर नोबेल ने अपनी बात खत्म की, फिर वो वापस दरवाजे की तरफ चले गए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इन सब बातों से क्यों परेशान कर रहा हूँ, एक बूढ़े आदमी की दुखद कहानी से, जाते हुए उन्होंने कहा। मैं धीरे से मुस्कुराई, लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मुझे उनके सवाल का जवाब पता था, उनके पास अपना दुख दर्द बांटने के लिए और कोई नहीं था। उसके बाद सेनोर नोबेल और मैं अक्सर बातें करते थे। मैं उन्हें स्थानीय गपशप सुनाती थी। एक दिन मैंने उन्हें एन्ज़ो के बारे में भी बताया। एन्ज़ो मेरा बॉयफ्रेंड था। वो रोज़ मेरे साथ घर से चलकर बंगले तक मुझे छोड़ने आता था। सेनोर नोबेल ने मुझे ऑयल शिपिंग व्यवसाय के बारे में बताया, जिसे वो अपने बड़े भाइयों के साथ चलाते थे। एक समय था जब उनके पास 33 तेल टैंकर थे, जिनमें से कुछ का वज़न 5,000 टन का था। जब मैंने यह बातें घर में बताईं तो उससे पापा भी प्रभावित हुए। हाँ, एक बात थी कि जिस पर सेनोर नोबेल बार बार वापस आते रहे, डायनामाइट। एक दिन उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैंने इतनी भयानक चीज़ का कभी आविष्कार ही नहीं किया होता। लेकिन डायनामाइट बहुत उपयोगी भी होती है सेनोर। देखिए कैसे इंजीनियर्स विस्फोट करके एल्प्स पर्वत के बीच से रेलवे लाइन बिछाने में सक्षम हुए हैं। डायनामाइट के बिना ऐसा वो कभी नहीं कर पाते। हो सकता है, सेनोर नोबेल ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसे युद्ध में एक भयानक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप उस आविष्कार को रद्द तो नहीं कर सकते सेनोर, मैंने सिर हिलाया। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो लोग मुझे एक ऐसे आदमी के रूप में याद करेंगे जिसने बम बनाया था। वे अभी भी मुझे बम निर्माता बुलाते हैं। वो आपको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक भी बुलाते हैं, मैंने जवाब दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो फिर से मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब है, आप चाहें तो भविष्य के लिए कुछ अच्छा छोड़ सकते हैं, मैंने कहा। फिर बिना एक शब्द कहे सेनोर नोबेल कमरे से बाहर निकले और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, और मैं अपना काम करने लगी। सेनोर नोबेल ने फिर कभी मुझसे डायनामाइट के बारे में बात नहीं की। मैंने 2 और साल सेनोर नोबेल के लिए काम किया। फिर मैंने एन्ज़ो से शादी की, और फिर हम सैन रेमो से दूर तट के नीचे दूसरे गांव में रहने चले गए। कुछ साल बाद मैंने अखबार की हेडलाइन में पढ़ा, सैन रेमो में सेनोर अल्फ्रेड नोबेल चल बसे। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, क्योंकि उसी दिन मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था। बाद में जब मैंने विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कारों के बारे में सुना, तो मुझे सेनोर नोबेल से कहे अपने शब्द याद आए, आप चाहें तो भविष्य के लिए कुछ अच्छा छोड़ सकते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को पानी के किनारे दौड़ते हुए देखा। मुझे खुशी थी कि हमने अपने बड़े बेटे का नाम एमिलियो रखा था, लेकिन मुझे और भी खुशी हुई क्योंकि हमने अपने छोटे बेटे को अल्फ्रेडो नाम दिया था।